Ανάπτυξη για όλους. Δίκαιη ανάπτυξη. Ανάπτυξη για όλους. Δίκαιη ανάπτυξη. Δεν είμαστε ο πιο τυχερός λαός του κόσμου, γιατί ο προηγούμενος έλεγε και είχε καταφέρει και μας είχε τάξει στην αρχή και την έφερε στο τέλος τη δίκαιη ανάπτυξη. Ο δεύτερος, ετούτος εδώ, την προχωράει παραπέρα, αφού ζήσαμε πως είναι η δίκαιη ανάπτυξη και το καταυχαριστηθήκαμε. Έρχεται και λέει ανάπτυξη, χωρίς προσδιορισμό, αλλά είναι για όλους όμως. Άρα, πώς τον λες αυτόν τον λαό που είχε δίκαιη ανάπτυξη, την απέρριψε και πάει για ανάπτυξη για όλους? Τυχερό, όχι την άλλη λέξη που και αυτή είναι τρισύλλαβη. Τον λες ένα τυχερό λαό. Είτε έτσι είτε αλλιώς, μια ανάπτυξη την έχουμε, είτε δίκαιη είτε για όλους. Τα βάλαμε όλα αυτά μαζί για να κάνουμε ένα ωραίο κοκτέιλ δροσερό. Έχουμε το σχέδιο και το κάνουμε πράξη. Και το όνομα αυτού του σχεδίου είναι ανάπτυξη για όλους. Δίκαιη ανάπτυξη για όλους, αλλά και ανάπτυξη παντού. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη για όλους, βιώσιμη και δημοκρατική ανάπτυξη, αλλά και ανάπτυξη παντού. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Για όλους και δόξα τω Θεώ να λένε. Όλα! Και δόξα τω Θεώ να λένε. Τουλάχιστον είναι ένας ευχαριστημένος. Και αυτός είναι ο αντιπρόεδρος του κόμματος. Είναι ακόμα, ναι, και υπουργός της κυβέρνησης που λέει: μας τα έκανε όλα ο Μητσοτάκης. Είτε δίκαιη, είτε ανάπτυξη για όλους. Οι πατάτες είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ταιριάζει και είναι και δεδομένο. Το έχουμε. Είναι απτό. Είναι κάτι απτό. Το τρως, το βλέπεις, φυτρώνει. Ενώ το άλλα με τις αναπτύξεις, είτε δίκαιη, είτε για όλους, δεν πολύ φαίνεται, δεν την πολύ ζούμε. Στα λόγια αυτοί τα λένε και νιώθουν και πολύ περήφανοι που τα καταφέρνουν σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Και αισθάνονται την ανάγκη να τα μοιραστούν και μαζί μας. Αλλά στην πράξη ξέρουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Πήγε ο Κυριάκος, βρίσκεται ακόμα νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες, μίλησε στην Αστόρια εκεί στους ομογενείς και τους είπε ότι είμαστε όλοι εδώ στην Ελλάδα χαρούμενοι, ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι, ότι έχουν αλλάξει όλα και χρησιμοποίησε ένα τράνταχτο παράδειγμα. Τα χρόνια της κρίσης τελείωσαν. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Η αισιόδοξη Ελλάδα ανοίγει και πάλι τα φτερά της στον κόσμο. Δεν έχω αυταπάτες ότι η Ελλάδα άλλαξε μέσα σε 2,5 μήνες. Άλλαξε όμως η ψυχολογία του κόσμου. Ο κόσμος είναι πιο αισιόδοξος, πιο χαμογελαστός. Το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε στους οικονομικούς δείκτες. Το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε στους οικονομικούς δείκτες. Σε αυτόν τον τόπο δεν μας νοιάζει αν υπάρχουν άνθρωποι. Το θέμα είναι οι δείκτες. Τα νούμερα και οι δείκτες. Όλοι βέβαια στα λόγια λένε ότι δεν είμαστε για τους δείκτες και τα νούμερα, αλλά για τους ανθρώπους. Αλλά όμως όταν θέλουν να τεκμηριώσουν ότι σύμφωνα με τη δική τους λογική τα πράγματα πάνε καλά, επικαλούνται μόνο τους δείκτες. Και πάντα τους δείκτες. Θα ακούσουμε εδώ, ακούσαμε τον τωρινό, που τους έλεγε στη Νέα Υόρκη ότι είμαστε όλοι χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, επειδή οι δείκτες πάνε καλά. Τώρα ποιοι δείκτες δεν είπε? Η προστασία από τον ήλιο, των χεριών, αδιευκρίνηστο παραμένει. Όπως και να έχει, δεν είναι ο μόνος που επικαλείται τους δείκτες, έχουμε παρελθόν σε αυτόν τον τόπο. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα ξανά, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, σε τροχιά ανάκαμψης. Οι θεμελιώδεις δείκτες δείχνουν βελτίωση. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται. Αντώνης Σαμαράς! Η ανεργία στην Ελλάδα είναι υψηλή. Νιώθηκε όμως. Δηλαδή και σε αυτόν το δείκτη που είναι ένας δείκτης σημαντικός υπάρχει βελτίωση. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πατάτα. Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Έχει δίκιο η Βλαχοπούλου, είναι ένα θέμα αυτό. Πάμε πάρα πολύ καλά. Οι δείκτες δηλαδή πάνε καλά. Ακόμη και ο Τζίνι, ο δείκτης Τζίνι, μην ρωτάτε τι είναι αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Το ήξερε ο Τσακαλώτος, είναι αριστερός, είναι μαρξιστής, πάει και σε πορείες. Κάτι παραπάνω θα ξέρετε, τον αμφισβητούμε σε αυτόν τον τόπο. Τους γνήσια αριστερούς δεν τους αμφισβητούμε, έχουν το αλάθητο. Κάτι παραπάνω γνωρίζουν. Οπότε και ο Σαμαράς έλεγε για τους δείκτες, και ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια για τους δείκτες, αν και αριστερός και αυτός. Και ο Σιμίτης εκεί, ο δείκτης της ανέργειας. Άρα πηγαίνουμε μια χαρά συνεχώς. Άρα έχουμε πολύ καλά δεδομένα με τους δείκτες και ο Τζίνι μέσα σε αυτά. Και αναπτύξεις, δίκες και για όλους, τι θέλει αυτός ο λαός παραπάνω. Αυτή είναι το μόνιμο ερώτημα όταν ακούμε όλους αυτούς. Α, έχουμε έναν ακόμη δείκτη, μας τον περιγράφει τώρα ο νυν πρωθυπουργός. Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει. Η πουέτσα μεγαλώνει. Καύλα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια τεράστια πουέτσα. Που μεγαλώνει, δεν μας το είπε αυτό ακριβώς. Περιγράψαμε ακριβώς όμως τι συμβαίνει με την ελληνική οικονομία, άρα και σε τι κατάσταση βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Σε πολύ αδρές γραμμές, με παραστατικό τρόπο, είτε Τζίνι, είτε ο τελευταίος δείκτης που ακούσαμε μόλις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολύ χαρούμενος ο Υπουργός Ανάπτυξεως, Δίκαιης ή για όλους και Επενδύσεων, Άδωνης Γεωργιάδης, ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουκάμισα. Καύλα. Παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουέτσα. Καύλα. Έλα Χριστέ και Παναγία. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Έλα Χριστέ και Παναγία. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Ο Άδωνης λοιπόν κάνει και στριπτής, κάνει και όλα τα υπόλοιπα, λέει και το Έλα Χριστέ και Παναγία, και στα ανάμεσα είναι η Ντόρα, η οποία τη ρωτάει ένας δημοσιογράφος να πει κάτι για τη φτώχεια, και αυτή απαντώντας ξεκινάει με ερώτημα λέγοντας αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Ποιος θα της πει τώρα και πώς να καταλάβει ότι η φτώχεια είναι μια κατάσταση, δεν είναι θητεία, δεν είναι το αγροτικό μας που το κάνουμε, γιατί κάπως έτσι το αντιμετωπίζει. Θα ακούσουμε την πλήρη απάντηση για να τη λυπηθούμε όλοι μαζί. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανού. Το φτωχή πώς το εννοώ. Τι εννοείται. 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Τι εννοείται. 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την κουνιά. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχε. Ούτε 400 ευρώ, τα ακούσατε. Βέβαια, με αναφέρεται σε παλιά χρόνια. Έχουμε μπει ήδη στο θέμα ποθενέσχες. Αν το πήρατε χαμπάρι, κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Έχει κάνει φτωχή δηλαδή. Βγάζουμε το συμπέρασμα ότι για κάποιο καιρό έχει κάνει και αυτή φτωχή. Πόσο Τζανακόπλος είχε ζήσει 2 χρόνια στο Εγάλεο και έβγαινε και το έλεγε. Πως όποιος έχει δουλέψει από όλους αυτούς αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι έχω δουλέψει για 5 χρόνια, για 3 χρόνια, για 7 χρόνια και έχω κολλήσει ένσημα, το θεωρούν ως παράσημο το ένσημο γενικότερα και ως κάτι πρωτοφανές για αυτούς, κάτι μοναδικό που πρέπει να το λένε στον κόσμο. Οπότε έχει κάνει και φτωχή. Έχει κάνει και φτωχή, έχει κάνει και υπουργός, έχει κάνει και δήμαρχος, γενικώς έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή η αντίληψη δεν είναι μόνο στην τώρα, υπάρχει σε πάρα πολλά μυαλά τέτοιων ανθρώπων. Έχουμε μπει στα ποθενέσχες, σύμφωνα με τα επίσημα που ανακοινώθηκαν χθες. Ο Βαρουφάκης έχει λεφτά γενικότερα, καταθέσεις έξω, βγαίνει και δίνει απαντήσεις ότι είναι από τα βιβλία που έχει γράψει, είναι και η ταινία που θα αποφέρει και αυτή κέρδος. γενικώς ένας παγκόσμιος διανοητής, οικονομολόγος. Το ζήσαμε εμείς εδώ στο πετσί μας, τι σημαίνει αυτό παγκόσμιος οικονομολόγος και διανοητής το 2015. Μην τα θυμόμαστε. Σήμερα το πρωί βγήκε στον Γιώργο Παπαδάκη ο Γιάννης Βαρουφάκης με έναν νι για να πει ότι αυτά τα στοιχεία που φαίνονται στο πόθεν έσχεση δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι τόσο καλά δηλαδή τα πράγματα για αυτόν. Πριν το 2015, τα εισοδήματά μου ήταν πολύ πιο ψηλά από όταν το 2015. Για τον εξωτερικό λόγο, το 2015 τα παράτησα όλα και ήρθα εδώ. Φέτος και πέρυσι, θα το δείτε στο επόμενο πόθεν έσχεση, έχω μια κατάρρευση εισοδημάτων. Γιατί την περασμένη χρονιά, γιατί την πέρασε όλοι στην προεκλογική εκστρατεία. Πανευρωπαϊκά, Γερμανία. Τώρα, να πάει καλά η Ιταλία, θα πάρετε εδώ. Θα το πάρετε. Θα δείτε ότι υπάρχει μια τέτοια πτώση των εισοδημάτων. Αλλά έτσι είναι η ζωή δική μου και έτσι επιλέγω να είναι και δεν απολογούμε σε κανέναν απολύτως. Επιλέγει να είναι φτωχός, τι θέλετε τώρα. Έχει κατάρρευση εισοδημάτων. Εσείς δεν το έχετε επιλέξει γιατί είστε αυτοί που είστε. Ενώ ένας παγκόσμιος διανοητής επιλέγει να είναι φτωχός και έχει κατάρρευση εισοδημάτων. Τι ωραία που το λέει. Όλο αυτό που λέμε εμείς δεν έχω μία. Αυτό το λέει κατάρρευση εισοδημάτων. Υπάρχει και η διατύπωση πολλές φορές δημιουργεί άλλη ψυχολογία. Γιατί είναι άλλο να μην έχεις μία να πας οπουδήποτε και άλλο να έχουν καταρρεύσει τα εισοδήματά σου. Ακούγεται αλλιώς. Δηλαδή θες να ζήσεις μια κατάρρευση εισοδημάτων. Θες να το περάσεις και αυτό. Θες να κάνεις φτώχεια. Όπως λέει και τώρα Μπακογιάννη. Είμαστε στο πόθεν έσχεση, στους φτωχούς και ο νους μας δεν θα μπορούσε να φύγει από αυτόν που υπερασπίζεται κυρίως τους φτωχούς. Θα αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από κάθε δημόσια πολιτική μας θα είναι οι κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένοι συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ για τα συμφέροντα των φτωχών. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας. Για αυτούς νοιάζομαι. Γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη. Και όταν μιλάω για μείωση φόρων και για άλλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, σκέφτομαι πάντα το παιδί που δουλεύει delivery, το οποίο μου είπε, όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ, αυξήθηκε η δουλειά μου και το εισόδημά μου. Είδατε τι έχουμε στο μυαλό του. Ποιος άλλος σκέφτεται το παιδί τον delivery. Βέβαια όλοι εμείς τον έχουμε παραγγείλει και αργεί. Αλλά το πρόσφατο περνάμε αυτό. Ο ίδιος όταν μιλάει για την οικονομία, για όλα αυτά που αντιμετωπίζει, σκέφτεται τον delivery που του είπε ότι πάνε όλα πάρα πολύ καλά όταν είχε μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση. Η μόνη του έγνοια είναι η φτώχεια. Και ο Μάνος Ελευθερίου, μελοποίηση Γιάννης Μαρκόπουλος και φωνή Γιώργος Νταλάρας, μας είπαν τα παραπονεμένα λόγια και το άδικο που το ζούμε από την κούνια μας, έλεγε ο Ελευθερίου. Ας το φέρουμε λίγο στο σημερινό, ας αλλάξουμε λίγο κούνια. Εμείς. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Εμείς ούτε μια στιγμή δεν ξεχάσαμε ποιον τα συμφέροντα εκπροσωπούμε, ποιους νοιαζόμαστε κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάθε βράδυ που κοιμόμαστε. Κούνια μπέλα, έσπασε η κουτέλα. Νιώθω πολύ ωραία. Κοιμήθηκε το γάλα. Το πρόβιο, γάλα. Τι θα πει δασκάλα. Κούνια μπέλα, έπεσε η κοπέλα. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Τύπησε το γόνα. Νιώθω πολύ ωραία. Και γέλαει παγώνα. Κούνια μπέλα, κούνια, κούνια μπέλα. Νομίζω αυτή είναι καλύτερη κούνια από την άλλη που περιγράφει ο Ελευθερίου. Ταιριάζει και με τον Τσίπρα που έχει έννοια τους φτωχούς, ταιριάζει και με τον Κυριάκο που έχει έννοια τους φτωχούς. Γενικότερα ταιριάζει περισσότερο και σε αυτό το ρυθμό. Το ρυθμό που έχει η πολιτική ζωή και η κοινωνική κατ' επέκταση του τόπου. Ας ακούσουμε τώρα την πραγματικότητα γύρω από τους φτωχούς. Πάλι την περιγράφει ο τρέχον πρωθυπουργός, έτσι όπως ξέρει να τα λέει όλα αυτά με τον κινησμό που διαθέτει. Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο! Γιατί στο πρόσωπό σας, το πρόσωπο της καθενίας και του καθένα ξεχωριστά, βλέπω μια νέα γενιά των 360 ευρώ. Μπράβο! Βλέπω τους φτωχούς περισσότερους και φτωχότερους. Βλέπω τους φτωχούς περισσότερους και φτωχότερους. Νιώθω πολύ ωραία. Νιώθω πολύ ωραία. Μπράβο παιδί μου, πού σου να μην βασκαθείς. Νιώθει ωραία. Το θέμα δεν είναι ότι νιώθει ο Κυριάκος ωραία. Ότι όλοι εμείς νιώθουμε ωραία που ο Κυριάκος νιώθει ωραία. Που έχουμε έναν πρωθυπουργό που καταφέρνει όλα αυτά και μιλάει έτσι για τους φτωχούς. Θέλει να βλέπει γύρω τους φτωχούς. Για να ξέρει και αυτός πώς ζει και πώς είναι να είναι κανείς φτωχός. Να κάνει φτώχεια. Να κάνει το φτωχό, όπως είπε και η αδερφή του Ντόρα Μπακογιάννη. Ωραία πρέπει να νιώθει και ο Βαρουφάκης. Δεν έχει όλα αυτά που του γράφουν στο Ποθενέσχες. Πώς μπήκαν τώρα όλα αυτά 11 οχήματα μέσα και κάτι με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και κάτι ακίνητα και δολάρια, κανείς δεν ξέρει. Έκανε μια αποκατάσταση, όμως παραδέχθηκε ότι έχει ένα συγκεκριμένο όχημα. Ένα αναμονή της ίδιας. Μα εσύ δεν έχω μετοχές, δεν έχω περιουσία. Αυτά από τα 9 είναι ακίνητα, παρεπιπτόντως δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Εγώ έχω ένα σπιτάκι. 11 αυτοκίνητα έχεις. Όχι, παιδιά, δεν έχω. Έχω ένα Μίνι, ένα Μάζδα, τη μηχανή τη δική μου, τη μηχανή τη Δανάη και ένα μηχανάκι που έχει και σκάφο, με συγχωρεί. Έχω, ναι, ένα 585 μέτρα στην Αίγινα. Πηγαίνετε να το δει στο Δελφίνι, παρ' εσύ είσαι και γεννήτησα, θα το δει εκεί. 29 ετών. Ναι, έχω μια βάρκα. Έχω μια βάρκα. Έχω μια βάρκα, μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκινιά. Έχω μια βάρκα. Έχω μια βάρκα, μια βάρκα με πανιά. Άρα με τη βάρκα μας! Και μια μικρή στην κοκκινιά. Έχω μια βάρκα. Ασημοστολισμένη, και πολύ αγαπημένη. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και ο Βαρουφάκης και ο Πουλόπουλος, Γιάννης ο ένας με δύο νι, Γιάννης ο άλλος με ένα νι, έχουν από μια βάρκα. Έτσι λοιπόν ταιριάξαν τα τραγούδια μαζί με την πραγματικότητα. Εδώ ελληνοφρένεια. Και εκεί και έξω παντού ελληνοφρένεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε και εσείς τι βάρκα έχετε, αν έχετε βάρκα. Αν θέλετε τη δίκαιη ανάπτυξη που είχαμε πριν. Αν θέλετε την ανάπτυξη για όλους που έχουμε τώρα. Αν έχετε κάνει φτωχοί, αν έχετε κάνει πλούσιοι, αν έχετε κάνει κάτι άλλο, αν έχετε κάνει φαγητό ή οτιδήποτε, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Στείλτε και μήνυμα στην ηλεκτρονική εδώ διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site της ελληνοφρενίας είναι το ελληνοφρένια.net.gr, μια λέξη το πρώτο. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και διάφορα άρθρα, φιλοξενούμε, βάζουμε κι άλλα εκεί πραγματάκια ιντερνετικής φύσεως. Έχουμε και στο YouTube το official, έτσι το λέμε. Μεταδίδεται και εκεί η εκπομπή. Από κάτω έχει να κάνετε εγγραφή και μπορείτε να κάνετε και chat, συζήτηση δηλαδή, διάλογο. Διάλογο δεν τον λες αυτό. Chat, ας το λέμε. Είναι μια πολύ ωραία ελληνική λέξη. Περιγράφει ακριβώς αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο. Ο καθένας λέει το δικό του και γίνονται παράλληλοι μονόλογοι, ατέρμονοι. Συνεχίζονται στο επέκεινα της ύπαρξης και ακόμη πιο πέρα, αν υπάρχει πιο πέρα από το συγκεκριμένο επέκεινα. Τι άλλο έχει μείνει, τα είπαμε όλα. Οπότε αυτό που έχει μείνει τώρα, να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά πριν από αυτές είναι το πρώτο μέρος του λαού. Επιτέλους έχω που έχω το δράμα μου, αργείς και εσύ να το σηκώσεις. Ποιο είναι το δράμα, Μαρή? Πώς είσαι εσύ? Φεύγει ο Καραμαλής από την πολιτική, αυτό δεν είναι δράμα? Δεν είναι λίγο, ναι. Σέρες είναι δράμα, σέρες. Έχω καλέσει ασθενοφόρο, καταλαβαίνεις. Ασθενοφόρο γιατί? Αλόγω του έκτακτου γεγονότος, ναι. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον ψυχιατρίο θα πάω. Ναι, δεν είναι κακά. Έχω στήσει τα ρούχα μου. Ω, στείλε φωτό. Είμαι εντελώς γυμνή. Στείλε DM. Από Θεσσαλονίκη, Μαρία είμαι. Ναι, Μωρία, η Μαρία από Θεσσαλονίκη, στείλε μια φωτογραφία, τι μου το λες, τα έχω σκίσει και δεν το βλέπω. Δεν έχω, ρε παιδί μου, τέτοιο τηλέφωνο γι' αυτό. Από το κέρατο μέσα. Να στείλω συνεργείο. Άσκησα και το ρούχα του άντρα μου. Έφαγε και ένα χαστούκι. Στείλε dick pic του άντρα τώρα, κάτι ξέρω εγώ, με το χαστούκι. Λειτουργούσε ένα χαστούκι, αλλά δεν συνήλθα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, λίγο με ψυχραιμία να το χειριστούμε. Δεν είναι εύκολο για κανέναν μας. Δεν μπορώ, αυτός ο άνθρωπος, άμα φύγει, θα πεθάνω. Δεν γίνεται. Πέθανε εσύ και θα τα βρούμε τα άλλα. Κάτι. Να κατέβουμε σε απεργία όλοι. Κάτι θα μας έβγαζε στους δρόμους. Δεν ήξερα τι, αλλά κάτι θα μας έβγαζε. Τα φιλιά μου στο Ρουβίκονα. Και τα δικά του. Δεν ξέρω, τώρα τα άκουσα. Θα αποχωρήσει ο Καραμαλής από την πολιτική. Ναι, ναι, από την ενεργό δράση. Που ήταν ενεργός, λέει, τώρα 10 χρόνια. Ναι, ναι, αποχωρεί από την ενεργό δράση. Δεν πειράζει, εγώ δεν στεναχωρίμαι προσωπικά καθόλου. Τέτοιο γαϊδούρης. Έπαιρνα το λιμάνι εδώ, πήρε πάλι. Έτσι, έτσι. Η μάνα του Τζοβάνι. Α, όχι, λάθος αυτό. Όχι. Ναι, ναι. Το έχω πάρει και από Μάλτα. Είμαι ναυτικός, μπορεί να έρθει καμιά φορά. Η μάνα του Τσάρτα. Όχι, πάει με Μάλτα. Τσάρτα, Μάλτα, ίσως. Τέλος πάντων, για πες. Επειδή πολλές φορές έχουμε ακούσει τα παιδιά μου μια 24ωρη απεργία, δεν τους πειράζει για τους βολές και τους εφοπλιστές για να κάνουν οικονομία τα πετρέλαια για αυτά. Εχθές με την 24ωρη είχαν αμολύσει τα σκυλιά τους στο λιμάνι και απειλούσαν θεούς και δαίμονες στους καταπέντες των πλοίων. Λοιπόν, είχαν αμολύσει λιμενάρχες και δεν συμμαζεύεται ότι είναι παράνομη η απεργία και μαζευτείτε και κάνετε παρεμπόδες κυκλοφορίας και χίλια πράγματα. Τους πειράζει έστω και μία ώρα απεργία, να ξέρετε, παιδιά. Έστω και μία ώρα τους πειράζει, αρκεί να φανεί ότι συμμετέχει ο κόσμος. Αυτό τους πειράζει. Το μαζικό τους πειράζει, αγαπητοί μου γλυκιά. Τους βολεύει το διαιρεμένο. Το μαζικό τους πειράζει. Αυτό θέλω να πω, να ακουστεί, γιατί ξέρω ότι θα το παίξεις. Τόση ώρα σκεφτόμουν να ξέρει να πω ένα ωραίο ποίημα, αλλά τι ωραίο να πει, ρε φίλε. Όταν παιδόπουλα να πούμε πεθαίνουν μέσα σε χαρτόκουτα, πνίγονται στο Αιγαίο, βυζένουν την νεκρή μάνα του, οι Εμένες, Λίβανοι, αυτά σκατά. Τι στο διάλογο και επιμένουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι. Εδώ επιμένουμε να λεγόμαστε άνθρωποι που πατάνε προσφυγόπουλα με τις ταλίκες. Ρε φίλε, εγώ θα δεχτώ ότι ήταν μέσα στο χαρτόκουτο, δεν το είδε. Γιατί να είναι το παιδάκι στο δρόμο, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το τραγικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε καλά να πάθει. Γιατί αγάπη μου γλυκιά, το παιδάκι αυτό κάποιοι δεν το λογίζουν για παιδάκι. Κάποιοι το λογίζουν για ξενάκι. Αυτό σκεφτόμουν, ρε φίλε, ότι αν ήταν το παιδί του Μητσοτάκη, να πούμε, του Καραμαλή του. Αν είναι δυνατόν σε χαρτόκουτο το παιδί του Μητσοτάκη. Τι θα γίνει, και έχει από την άλλη αυτά τα καθήκια του δημοσιογράφου που κάθονται και λένε ένα κάρο μαλακίες. Κάποτε σε μια ταινία είχα δει το εξής. Είχε πάει και καλά ένας αστυνομικός να κοιτάξει ένα έγκλημα και είχαν πάει δημοσιογράφοι από πάνω. Και γυρνάει ο αστυνομικός και του λέει, ρε φίλε, δεν ξέρω τελικά τι είναι πιο τραγικό, το έγκλημα που έγινε ή εσείς τα κοράκια που τρέφεστε από αυτό. Δηλαδή, αφορμή ένα θάνατο ενό παιδιού που δεν έπρεπε, ρε, υποτίθεται ότι είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Να πεθαίνουν παιδάκια. Γάμο τον αντιχριστό σας και να υπάρχουν άνθρωποι που να το δέχονται, να το αποδέχονται. Συγκινήθηκα από το στόλιγο τον Καραμαλή. Έλα, εντάξει τώρα, και όλοι έχουμε λυγίσει. Τώρα πρέπει να το διαχειριστούμε κάπως. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Να σκέφτομαι να γραφτώ και στη σχολή. Ποια σχολή? Την Καραμαλή. Την Καραμαλική, τώρα είναι ευκαιρία. Ναι, αλλά ξέρεις, άμα έχεις τελειώσει μια σχολή, εγώ έχω τελειώσει ήδη την Παπαμβρέικη. Και άμα έχεις πάσα και κάνει. Δεν είναι μεγάλο το άλμα, μην ανησυχείς. Είναι ένα χρόνο, ένα χρόνο, καταλαβαίνεις. Ένα χρόνο είναι, γιατί το άλμα δεν είναι μεγάλο, δεν θα κάνεις μεγάλη διαδρομή. Ακριβώς, θέλω να πάρω ειδίκηση Xbox PlayStation. Α, είναι λίγο πασέ, δεν θες να πάει σε κανένα touch. Αυτά τα παιχνίδια τα ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς λέγονται. Αυτά τα περίεργα, εκεί προ και τέτοια. Ναι, όχι, στα πιο σύγχρονα τώρα, αυτά που είναι σε touch. Το Xbox μου φαίνεται πολύ παλιακό, το Xbox. Εννοείται και ο Άδωνης με συγκίνησε. Είσαι λίγο ευσυγκίνητος. Τι είσαι, καρκινάκι? Όχι, όχι, όχι. Τι ζώδιο είσαι? Ιχθύς. Αχ, διπολικό, δεν τα μπορώ. Έλα, έλα, φίλε, άλλαξε ζώδιο και τα λέμε μετά. Έλα, έλα. Όλα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Κάποιος πρέπει να λέει και καλά λόγια για το Μητσοτάκη και έχουμε τον Άδωνη. Αυτόν βρήκαμε. Φαντάζομαι θα υπάρχει και άλλοι. Πολλοί, πάρα πολλοί. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και σύμφωνα με την καταγραφή των τάσεων και την καταγραφή των τάσεων σε αυτόν τον τόπο, πολλοί είστε που είστε χαρούμενοι επειδή τα έκανε όλα. Ο Μητσοτάκης έχει μόνο 2,5 σχεδόν 3 μήνες πρωθυπουργικής ζωής, να το πούμε και έτσι. Τι είναι ο Βελόπουλος? Όχι το πρώτο που σας έρχεται, όχι το πρώτο, θα μας δώσει αυτός απάντηση. Η λέξη εθνικισμός πρόκειται από το έθνος. Το έθνος σημαίνει ήθη, έθιμα, παραδόσεις. Εγώ με τη λογική της ελληνικής γλώσσας είμαι εθνικιστής. Εγώ με τη λογική της ελληνικής γλώσσας είμαι εθνικιστής. Αλλά είμαστε πατριώτες. Αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν μισούμε κανένα λαό, κανέναν. Θέλω την πατρίδα μου, την ορθοδοξία μου να την υπερασπιστώ. Καπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Θέλω την πατρίδα μου, την ορθοδοξία μου να την υπερασπιστώ. Χεστήκαμε, αδέρφια. Το λέει μια χαρά ο άνθρωπος, είναι εθνικιστής. Και δεύτερον, δεν μισούμε κανέναν άλλον λαό. Αυτοί είναι μαύροι, αυτοί είναι μελαμψοί, αυτοί βρωμάνε, αυτοί είναι ξένοι, αυτοί έρχονται όπως έρχονται, αυτοί είναι εισβολείς, αυτοί είναι άλλη θρησκεία, αυτοί είναι όλα τα κακά του πλανήτη και έρχονται να πάρουν τα καλά αυτού εδώ του τόπου. Και επειδή δήλωσε εθνικιστής, και επειδή η μέρα σήμερα έχει και ένα άλλο ιστορικό φορτίο, να γλεντήσουμε τους εθνικιστές. Στην εκτέλεση βάλαμε και τα beat από κάτω, να πιάσουμε και τους νέους, τους παλιούς τους έχουμε έτσι και αλλιώς. Σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 1941, σε ένα σπίτι κάπου στα Εξάρχεια, ιδρύθηκε το ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Η πιο λαμπρή σελίδα στην σύγχρονη ιστορία, νομίζω αυτή είναι τα τελευταία 100 χρόνια. Είναι εκεί που ένας λαός αποφάσισε να πάρει τα όπλα και όχι τις αλυσίδες, όπως έλεγε το περίφημο τότε σύνθημα στο πανό που κρατούσαν στα Δεκεμβριανά κάτι κοπέλες. Είναι ένας φάρος φωτεινός για όλο το λαό, για το λαό και για κάθε λαό που θέλει να κάνει τα αυτονόητα και να διεκδικεί τα αυτονόητα, και είναι ένας φόβος σκοτεινός για όλους αυτούς που τρέμουν τη λαϊκή δύναμη. Φάρος φωτεινός για πολλούς, σχεδόν όλους. Φόβος σκοτεινός για αυτούς που δεν θέλουν και συχαίνονται οτιδήποτε λαϊκό μαζικό που διεκδικεί αυτονόητα πράγματα. Μέσα σε αυτούς είναι η αγαπημένη μας ακροάτρια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Και άλλα πολλά μας είχε πει τότε η ακροάτρια. Την αγαπάμε πάρα πολύ, κυρίως για τη φράση: αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Και είναι ωραίο να είσαι Μονακό, έχετε πάει στο Μονακό. Σαν το Λουτράκι, σε κάτι λόφους, 8 όροφες, 10 όροφες πολυκατοικίες, η μία πάνω στην άλλη, κάτι στενά. Τέλος πάντων, να μην κάνουμε τις συγκρίσεις. Η ύπαρξη του ΕΑΜ ήταν όντως πρόβλημα. Συμφωνούμε λίγο δηλαδή με την ακροάτρια που μόλις προηγήθηκε. Ήταν όντως πρόβλημα, γιατί εξαιτίας του ΕΑΜ έχουμε στην πολιτική ζωή του τόπου μια μεγάλη τεράστια οικογένεια. Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτος στη σειρά, είπες πρωτήτρα για Σταυρό. Ήρθα τέταρτος και βγήκα βουλευτής διότι απήχε το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς. Εμείς δηλαδή αντί για 4 θα παίρναμε 2. Εγώ δεν θα έβγαινα βουλευτής. Δεν πρόκειται να συνεχίσω. Εγώ δεν έχω καμία καούρα να γίνω βουλευτής, να πολιτευτώ. Αυτά είναι εξαιτίας εποχής του 46. Να την οικογένεια, ο Μητσοτάκης καταρχήν, και μετά όλη η οικογένεια, εγγόνια, δυσέγγωνα που έχουν καταλάβει τις γνωστές θέσεις. Αυτά είναι τα λάθη των κομμουνιστών. Όταν συζητάμε για λάθη κομμουνιστών και εγκλήματα ταυτόχρονα κομμουνιστών, είναι αυτά. Η τότε εποχή οδήγησε το Μητσοτάκη να καταλάβει θέση στο κοινοβούλιο και από τότε δεν βγήκε ποτέ. Βγήκε μετά από 50-100 χρόνια, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το ακούσαμε σε beat, αλλά αφιερωμένο στην αγαπητή ακροάτρια, να το ακούσουμε και κανονικό. Ooh. Και παραπολιτικά. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Αν θέλετε να κάνετε και εσείς την παρομοίωση, αν δεν είχαμε το ΕΑΜ, τι άλλο θα ήμασταν. Πόσο καλά θα είχαν πάει που πήγανε τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Η μεταπολεμική Ελλάδα είναι υπόδειγμα, είναι παράδειγμα. Έχει χρεοκοπήσει μόνο μία φορά μετά τον πόλεμο, επισήμως. Είχε άλλες τέσσερις από το 1821 και μετά. Και γενικώς σε όλους τους τομείς, παιδεία, υγεία, λυμμένα όλα τα προβλήματα. Εργασία, αισθητική των πόλεων. Ισότητα, ισονομία, όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς που δεν επικράτησε το ΕΑΜ, γιατί θα είχε καταστραφεί η χώρα. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του λαού, μας πάει στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ο Θήμιος ειρωνεύεται τον Καραμαλή, όμως ο Καραμαλής είναι ο μόνος που δεν πρόδωσε την Ελλάδα. Αχ, πες το κι αυτό. Για τα εθνικά θέματα, ειδικά το μακεδονικό. Μα τώρα έθεσε βέτο, δεν θυμάμαστε όλοι. Παίρνει τα φόπλακά του, σε αντίθεση με τους Τσιπραίους. Και αυτά που λένε ότι ο Καραμαλής έφτιαξε το έδαφος για να έρθουμε στα μνημόνια, χαζομάρες, μην τα πιστεύετε. Το Πασόκ κυβερνούσε 30 χρόνια και στο Πασόκ οφείλονται όλα τα μνημόνια που κατάκλεψαν όλοι οι υπουργοί του τα πάντα. Δεν άφησαν ούτε δραχμή στο από τα δημόσια ταμεία. Δεν θέλω να σας ταράξω, συμφωνώ για το Πασόκ αυτό που λέτε. Δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά στη μεταπολίτευση μισά-μισά ήταν τα χρόνια περίπου. Όχι, δεν ήταν μισά-μισά. Βάλτα κάτω λίγο να δεις. Όχι. Βάλτα κάτω λίγο να δεις που σου λέω. Όχι, από το 81 και μετά, ξέρεις, την κυβερνάει ο Σιμίτη Σερή 10 χρόνια. Α, από το 81 και μετά το βάζουμε. Βολικό δεν λέω. Όχι, και πριν. Α, και πριν. Πριν. Είχε και πριν το 81 Πασόκ. Όχι, πριν το. Από το 81 και μετά. Ναι, ναι, πριν. Επειδή η μεταπολίτευση δεν ορίζεται στο 81. Είχε και πριν το 81 Πασόκ. Είχε. Τα χρήματα που ψάχνετε για τα λόγω των μνημονίων θα τα βρείτε στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχετε δίκιο, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Επειδή μου πέρασε από το μυαλό, δεν θέλω να είμαι όμως καχύποπτος. Μήπως είστε δεξιά, ξέρω εγώ. Εσείς μήπως είστε αριστερός. Ναι, αλλά μήπως είστε νεοδημοκράτης, λέω. Κάπως πέρασε από το μυαλό μου για κάποιον εξήγητο λόγο. Γιατί να μην είμαι, δεν είναι ντροπή. Δεν είπα να μην. Δεν είναι. Ο, ντροπή δεν είναι, καμάρι είναι. Εσείς που είστε δεξιά νεοδημοκράτησα και είναι καμάρι, καμαρώνετε και για τον Βορύδη και τον Άδωνη και όλους αυτούς. Είναι πατριώτες όλοι. Να τα. Την Ελλάδα την πρόδωσαν οι Τσιπραίοι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Και οι Πασόκοι που είναι το ίδιο, γιατί είδαμε που η μετακόμιση πως έγινε από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Πριν αυτοί άδειασαν τα ταμεία. Αυτοί άδειασαν τα ταμεία από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν άφησαν πακτολό χρημάτων έχουν φάει όλοι. Εσείς ακούτε Ελληνοφρένεια? Κάθε μέρα είναι λοιπόν. Καιρό τώρα? Αρκετά χρόνια. Κατάλαβα. Και πώς την αντέχετε την Ελληνοφρένεια? Σε συμπαθώ πάρα πολύ, γι' αυτό και σε ακούω. Πάνω σε εμάς, μας τρομάξετε με την έναρξη της εκπομπής. Με τον Καραμαλή, Επειδή τελευταία χάνουμε σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης, στην αρχή έπαθα ένα σοκ, λέω. Γιατί, μωρή, και τώρα δεν χάσαμε έναν άνθρωπο σημαντικό της τέχνης. Εννοείς της πολιτικής. Ο Καραμαλής είναι της τέχνης. Ποιας πολιτικής? Γιατί ήταν ποτέ στην πολιτική? Στην τέχνη ήταν πάντα. Στην τέχνη ανήκε. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε καλλιτέχνη θα πει, μοναξιά φυλακή. Αυτό έχει στην Αθήνα. Στην Αθήνα ζούσε αυτό, το καλλιτέχνη θα πει. Εσύ θρυνεί τώρα για τον Κωστάκη. Εντάξει, ναι. Γενικώ ναι, δεν λέω δεν γαμιέται. Θρυνώ. Θρυνεί, εντάξει. Καλά, θα θρυνήσω κι εγώ στο πλάι σου. Λοιπόν, άκου, επειδή άκουσα την Παπακώστα τώρα. Είναι καραμαλική σχολή αυτή, δεν είναι τώρα έτσι? Εγώ λοιπόν είμαι στη σταλινική σχολή. Αυτές τις ατάκτως ερημένες που λέει ακραίες. Λοιπόν, εγώ είμαι στη σταλινική σχολή. Ως απόφυτος της Παντίου Αριστούχος, που πολιτικών επιστημών και μην μεταπτυχιακό φοιτητή των πολιτικών επιστημών, σου λέω ότι διδάσκω χειρισμό σαρκοβουτίου, χειροκίνητο και αυτόματο, εκτοπισμό ισιβηρίαν, δεξιών, αριστερούλιδων και διαφόρων φασιστοειδών. Επίσης διδάσκω ζωγραφική για ανάπηρους. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε. Κοίτα η σταλινική σχολή, να τα. Μετά έχουν άδικο αυτοί που θέλουν να καταδικάσουν τον κομμουνισμό. Βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Να τα. Μπορώ και στο χώρο σα με ελεύθερα πιασήματα. Wow, τώρα το φτιάχνει. Άκουσα τώρα έναν ακροατή που έλεγε ότι είχαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό δημοκρατικό, ξέρω εγώ, λαϊκό, τα παραπολιτικά και ήρθε η Ελληνοφρένεια. Η κωμωδία στα καλύτερά τη. Δηλαδή αυτό και οι άλλοι που έλεγε για το ΕΑΜ και το Μονακό, ρε παιδιά. Αυτό δύο... είναι διαμάντη αυτό. Πρέπει να γίνουν σήμα τη εκπομπή, δεν ξέρω κάποιο. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δηλαδή ακόμα γελάω. Τι ήταν αυτό το φρούτο τώρα, δηλαδή. Από πού, όποιο δεν προέπεσε πραγματικά. Δηλαδή, μην το ψάχνει καθόλου. Τέτοια να έχουμε. Πάντα τέτοια. Έλα, γεια. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Εσείς να τα δείτε όλοι που θέλετε τα ανάποδα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, οπότε θα αρχίσει το μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Καλό Σαββατοκυριακό. Προσφάτως μπήκε και στους αντιστασιακούς και ο Λεβέντης. Ναι. Βάλ τους όλους τους αντιστασιακούς, δηλαδή από το Σιμίτι που έβαζε κροτίδες. Τι είχα κάνει, είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες, τις λέγανε. Από το Μητσοτάκι που ήταν εξόρισος και έπινε ουίσκι με τον Τούρκο, ξέρω εγώ που... Τσακλαγιαγγείλ εδώ. Με αυτόν. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας και έφτασα στην Τουρκία και βρέθηκα στο ξενοδοχείο, το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιαγγείλ εδώ, τότε υπουργός των Οικονομικών. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Ο γιος του τώρα πρόσφατα που. Πολιτικός κρατούμενος, τα ξέρουμε, 6 μηνών από τη Χούντα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε. Λοιπόν, βάλτε όλους αυτούς και βάλε κάτι στο τέλος. Ξέρω, κάνα τραγούδι αντάρτικο, δεν ξέρω. Κόλατο πάντως, μου ήρθαν όλοι αυτοί στο μυαλό. Σαν ένα τσαλινό τείχος που αλήγει στο ορμάι στα παιδεία των τίμιων μαχών. Μ' αρχηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράβη που νημάνες του λαϊκού στρατού. Σχετικά με τον Καραμαλή εκεί που έχετε βάλει σήμερα, πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε παραιτηθεί πάλι και κουραστεί, του είχε πάει με μια μεταφορική, ένα πολυόργανο γυμναστική και μια τσουγκράνα. Ρε, βρέσω και βάλει την Παρασκευή. Φάρσα είχα πάρει εγώ, δεν θυμάμαι. Ναι, ρε, φάρσα, ρε. Μια Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μπορείτε να με συνδέσετε με γραμματεία Προέδρου. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τηλεφωνώ από την εταιρεία Eaglitzer. Μάρκος Τιμωτέη λέγομαι. Τι κάνουμε? Καλά, ευχαριστώ εσύ. Τηλεφωνώ για μια παραγγελία που έχω. Για πρόγραμμα. Για την πολυθρόνα Relax με μηχανισμό μασάζ. Ναι, σε ποιο γραφείο? Εδώ υπάρχει ένα μπέρδεμα, αλλά πρέπει να σε ενημερώσω. Έχει ενσωματωμένο mini bar, ψυγιάκι, ενσωματωμένο CD player, πτυσσόμενο υποπόδιο, πτυσσόμενη πλάτη, προσκέφαλο. Ναι. Όχι, ποιος το έχει παραγγείλει, ποιος κύριος από εδώ μέσα το γραφείο μας? Έχω δύο διευθύνσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην παραγγελία όμως, γι' αυτό σας παίρνω. Α. Η Ρόδο Αττικού και Ριγίλης ή Ριγίλης. Και δεν ξέρω πού να το φέρω. Το θέμα είναι ποιο γραφείο. Δεν ξέρω κι εγώ. Στη Ριγίλης έχουμε 10 γραφεία και στο Μέγαρο Μαξίμου έχουμε 20. Πού να ξέρω όλα αυτά που μου λέτε? Γραφείο Προέδρου δεν είστε εσείς? Ναι. Για γραφείο Προέδρου μου είπανε. Γι' αυτό παίρνω σε εσάς. Η παραγγελία είναι στο γραφείο Προέδρου. Εκεί είναι να έρθει. Σε ποιον όροφο είστε? Στο στον πρώτο. Στον πρώτο. Μίσο, έχει όλα αυτά που μου λέτε αυτή η πολυθρόνα. Δεν κατάλαβα. Ναι, έχει διάφορα. Είναι μια υπερσύγχρονη τέλος πάντων. Επίσης διαθέτει και ένα εύχριστο και πλήρες τηλεχειριστήριο. Ναι. Καλά, εγώ δεν μπορώ να δώσω το OK. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια να δώσω το OK για κάτι που δεν γνωρίζω. Ναι, λέει, επειδή έχει ξεκινήσει ήδη το φορτηγό, να το στείλουμε Μαξίμου ή στη Ριγίλη. Σε ποιο γραφείο Προέδρου, αυτό είναι το μπέρδεμα. Έχουμε δώσει σήμα ότι είναι να έρθει σήμερα. Το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ βλέπω, δεν γνωρίζω τίποτα. Βλέπω στην παραγγελία έχει δώρο και ένα γκασμά. Όχι, δεν γνωρίζω. Γκασμά, λέει. Γκασμά γιατί η τσουγκράν αφήνει κενά. Γκασμά. Ιδέα δεν έχω γιατί μου λέτε. Τίποτα, ε. Δεν έχω ιδέα, ναι. Μήπως να ρωτήσετε κάποιον άλλον εκεί από το γραφείο, όπως ξέρει, είστε μόνοι σας, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι, όχι, μόνοι μου είμαι. Εγώ είμαι υπεύθυνη για αυτό το γραφείο και δεν έχω ενημερωθεί. Αν είχα ενημερωθεί, θα το ήξερα. Τι. Αν με είχαν ενημερώσει, σας έλεγα, αλλά. Δεν έχετε ακούσει για την πολυθρόνα την καινούργια του Πρωθυπουργού. Όχι. Του Πρωθυπουργού, τι να σας πω. Συγγνώμη, επειδή όμως εγώ βλέπω ότι είναι επίγον και τι θέλετε για σήμερα, τι να κάνω. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου και να ρωτήσετε. Εντάξει, λοιπόν. Και να πείτε να στείλουμε στη ρηγίλη σε εσά και να συνδέσουμε την ιδιαίτερη του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Συγγνώμη για τον χρόνο που σας έφαγα. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Αν υπάρχει πρόβλημα, ξανακαλέστε με όμως μετά. Δίχως τάξα αεροπλάνα, μόνο μόλμους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη, ξεψυχάει ο αγκύλωτος του φασισμού. Θα σου ζητήσω και την Παρασκευή να μου φτιάξει ένα ηχητικό. Λοιπόν, θέλω ένα ηχητικό μπουρδολογία. Θα μου βάλει τον Ανέλ με την κάπτα. Α, συνεχίζει με Μπογδάνο. Θέλω να βάλει λίγο Πολύδωρα, Γράνα και τα λοιπά. Τελείωσε με ένα σκλιά. Φτιάχτε το όπως ξέρει. Έχετε κλασική περίπτωση απεισχνάσεως της ερωής σας. Yes, please go on. Έχετε κουρασμένη ή μπατηρημένη καύλα. Wow. Ποιος θα δει την κομμένη καύλα. Γράνα, που σημαίνει υδραγωγός. Έχουμε πλέον μπαχαλοσατανίστριες που βεβηλώνουν, ναι, εκκλησίες. Στο πυρ το εξώτερον. Ένα από τα φρούτα της νέας εποχής είναι οι παγανίστριες μάγισσες. Δεν πιάσαμε τις Ισπύρους στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ίσως υπήρχε ένα θέμα με το πιθανολογικό μοντέλο, με την πιθανότητα απόκρισης των ερωτηματολογιών μας. Όλα μας οι μεταβλητές ελέγχου μας έδειχναν ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Οι συμβαρύτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας. Μιαν πεπτοκίαν ερωήν το ορμέ φυτών σας. Κολοκύθια τούμπανα. Να η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Θα διώξουμε τη σκλαβιά. Αποστόλη, θέλω να μου βάλεις την Παρασκευή που θα χειρουργηθώ το «Δεν έχει τάδικο ανοχή». Το τραγουδάει η Παντελής Αλασσινός μαζί με το Σκουλάκι. Είναι το φίλο μου, το πολύ κολλητού μου, το Μανώλη του Ανδρουλιδάκη μουσική. Άμα δεν ζω, κάντε ένα μνημόσυνο για μένα. Άι Μαρή, όλα καλά θα πάνε. Καλό χειρουργείο και καλή ανάρρωση. Δεν θέλει τάδικο ανοχή και σφραγισμένα στόματα. Καλέ κραυγή για να ακουστεί στα ματωμένα χώματα. Δεν θέλει τα άδικο ανοχή και σφραγισμένα στόματα. Καλέ κραυγή για να ακουστεί σταματωμένα χώματα. Είμαι ο Δουβλίνος 2. Καλά είσαι. Και 3, να είσαι. Καλά. Έχω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το Γεια σου Πασόκ Μεγάλη, τον θυμάσαι. Αμέ. Πονή που βάζετε. Λοιπόν, αυτός ήταν στενός οικογενειακός φίλος και έχει φύγει με αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ποιος ρε. Ο Γεια σου Πασόκ Μεγάλη. Τον ήξερε εσύ αυτόν. Ναι, τον ήξερα. Έλα ρε. Μπορείτε στη μνήμη του να ακούσουμε το Γεια σου Πασόκ Μεγάλη και το Πασόκ Πάει της Ελλάδας και ό,τι άλλο σας έχει πει. Μπορεί να μου κάνει αυτή τη χάρη. Ναι, αμέ. Δόξα το Πασόκ. Α, το Πασόκ. Το Πασόκ. Πασόκ και πας της Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ Μεγάλε. Μια φωνή αδική στον αέρα πέρα ως πέρα.